Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha. Mim. Kitabın indirilmesi aziz ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için birçok ayetler, deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzünde yaydığı canlılarda kesin olarak inananlar için ayetler, deliller vardır. Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten rızık indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde aklını kullanan bir topluluk için ayetler, deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana bunları hak ile okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Her yalancı, günah yüklü kimsenin vay haline, Allah'ın ayetlerinin kendisine okunduğunu işitir de sonra onları sanki hiç işitmemiş gibi büyüklük taslamada ısrar eder. İşte onu acıklı bir azap ile müjdele. O bizim ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. İşte öyleleri için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde de cehennem vardır. Kazandıkları şeyler ve Allah'ı bırakıp da edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlara tiksindiren, elem verici bir azap vardır. Allah, emriyle içinde gemilerin yüzmesi ve lütfundan nasibinizi aramanız için denizi size boyun eğdirendir. Umulur ki şükredersiniz, göklerde olanları, yerde olanları hepsini size musahhar kılmıştır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için ayetler, deliller vardır. İman edenlere söyle, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her bir topluluğu kazandıklarına göre cezalandıracaktır. Kim salih bir amel işlerse kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. Onlara din hususunda apaçık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra birbirini çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz ki Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Resulüm, seni de din hususunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostlarıdırlar. Takva sahiplerinin dostu ise Allah'tır. Bu Kur'an insanların kalp gözlerini açacak bir nur. Kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyen kimseler, kendilerini iman edip salih ameller işleyenler gibi yapacağımıza mı sandılar? Yaşamaları ve ölümleri onlarla bir olacak öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah yeri ve göğü hak olarak yarattı. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez. Nefsinin heva ve hevesini kendine ilah edinen, Allah'ın da dalaleti hak ettiğini bilerek saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözüne perde çektiği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Ve dediler ki, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Halbuki onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar ancak zanda bulunuyorlar. Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğu zaman, doğru sözleyseniz atalarımızı geri getirin demelerinden başka delilleri yoktur. De ki, Allah sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürür. Sonra da kıyamet gününde bir araya toplar. Bunda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün var ya, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. Bu bizim kitabımızdır. Sizin aleyhinizde gerçeği söylüyor. Çünkü biz bütün yaptıklarınızı kaydediyorduk. İman edip de salih ameller yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine sokar. Bu ise apaçık kurtuluşun ta kendisidir. İnkar edenlere gelince, Onlara, ayetlerim size okunmadı mı? Siz ise büyüklük tasladınız ve günahkarlar güruhu oldunuz. Denilir size. Allah'ın vaadi haktır. Kıyamet gününde şüphe yoktur. Denildiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız yoktur sanıyoruz. Hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz. Demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri amel defterinin okunmasıyla kendilerine göründü ve alaya aldıkları şey onları çepeçevre kuşattı. Onlara denilir ki, siz nasıl ki bugüne kavuşacağınızı unuttuysanız, biz de bugün sizi unuttuk. Yeriniz ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bu böyledir. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. O gün ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri dinlenir. Hamd. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde de yerde de azamet O'nundur. O azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir.